अज बड़े दिन बाद ना देखा दिन रात सारा दिन चलेगी पबजी न खेलूं क्लासिक या कभी वॉर मोड गन क्रोजा मेरे पास जिसका ना कोई तोड़ मैं मारूं हेडशॉट लगा के हमारा डरते सब हमसे डेंजर स्क्वाड है।